Sura meuriye taira taire niya. Daji farisa malamba atawraya la Jerusalem lan chijani na isayru isani tiro. Airo furanum di ada amurandea kwaljani mukonja tulja nin kumbo jawidi tanetia kioro. Isaye tairo na idhi inda. Airo wada alae kwalue ada ndo gawidi. Awa alae bawanumba ya numaro daraje ye. Koro kam duang bawanju bi yanjua basena madhi tie roro cheso chena. Amanna iye kam bawanju bi yanjuro awana ning nuandoro tumanu wada alaro gana kana chinia baretilam bawanjua yanjuaro ser chede daraja chininui. Ada yema adando nangaro mana ala edha bowuro kalakyo. Na imu na fukasu, awo nabi ishaya ya kalandong wuljena di jire. Tie, jama adi, chila nguro daraja sadi. Aman karu njang nani unkuru ujana. De sulo uwa ambusai. Alamdunjadi wada kambe jena. Daji isa, jama da nanjuro boje tairo. Fano, asuno, awo chi kambe rongai di. Kamda tayri niro chidi wawo. Ama awa chinjun chulu idi, tima kamda tayri niro chidi wawo. Iyano. Daji furadi, nanjuro isa netiro, farisadi mana ada kutro fanjanaro nonuma wa, chanetie kioro. Isa etairo, kiska fidu wang, bawani maisame maani, kokto madi, furdunjie ntia mokchai. Kolo taia, kambu kambu wa jedu masu. Kambu kambu kamanjo wa jejia, taia ndi sama blaro chasukuri. Daji bituru setiro, misal ada andiro fisarsane, chine isa ya kiori niya. Isa ya, na iya kwami song kala jakada wa. Awi ya echi kambiro, nga anadi, churonjuro koje, daji ti njueng chuluiro nonu iwa. Ama awochi kambin chulu idi, churo karu njie isena. Tima kamda tayri niro chidiwo. Dali njudi, niya diwiso, kamje jiso. Kunjinaso, jarawaso, nambaruso, sheda kambuso, adalamduso, sama churo karu diya manchalui. Ani soduma, kamda tayri niro chedidhuo. Muko tulizi ning bari bodhi, kamda tayri niro chedidhuo hawenu. Kamu lardu kirdiyaye sar ala efandu. Daji isa nada kwalje lardu bini tirre asido nairo leenu. Kamu kan anama chedidhuo dhana la nanjuro isi kwa usapche tiro, kama tadamai dawdai uwa njuno sune. Fero ni jau maro karua yeno. Ama isa tiro mana falma kala tini. Daji furanju nanjuro isa ni tia looja ni tia salamelejo kwa usapchiaro andia saayera. Isa ye dimia fatana israela eronia ala uwa undia maro sunodu ndiano. Ama kamudi isa funjun tungurumje tiro kama uwa bana sini. Isa ye, kumbo ya lae dha ngone me, kiri soron jodi, jusin niya niya. Kamudi aaa kama. Adi ya ye, kiri thoduma, kumbo chidiro, chukuruna dha jau yenu. Daji isa ye, kamuduro, kambarde numdi jauro kura diye. Awara ama di wakajo yenu. Saaduma feron jodi nga yenu. Isa amkaswa jili jili ya kada isangadhu. Daji isa nada kwalje leje chi birum galile jiane kala kau kuru yang juane napkeno. Am kada kada mi isa ni ngurdi iso, kambuso, dunguso, muaso, am dondi gade nguuso ha, nanjuro chawde funjun ganaje ne tayya isangayeno. Jamadi muwaso manajai dungusoe ngaro waljana. Ngurdiyae sinjan lejai korokambuwae sim chawandunaro kerunia ajabchane ala jama Israela edha jajakira. Isa amdu deu ambadu. Daji isa furanju wa nanjuro boje tayiro jama kada adha juno kena dalin judi ku uwa roko kawunja yaku. Koro aima kumboye nanja mbao nangaro. Kananja duwan tayya salamikia raakani. Bare jawalang dunanja bao ro walje niro yeno. Furanju diye tiro ndarangile kara adhan kumbo sarai fandie jama kada adha ambaniera. Isa ya tayiro burodi ndawu nandong chinekiwori niya tiro tulur buni sanana laaera. Daji isa jamada chake chidi napkiara niya burodi tulur dha buniyade angoje alaro ardije fusakche fuuranjuro che tayye jamadoro kyodo. Tayi samma jawune kuliyara. Fuuradi gaptoda chapkiara niya jawo kalaram tulur kiasambolo. Amduang kumbo adha jawuna di kamua tadawa daun baoro kongwa duudewu. Daji isa jamada salambie niya mararongaye chidi magadan nero leeno.